السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 1146، اللہ کا پیغام انسانوں کے نام، یہ سورہ توبہ کی آخری آیتیں، میں پڑھ رہا ہوں، اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے، یعنی انسانوں میں سے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر بڑا بھاری ہے، وہ تمہاری بھلائی کا حریص ہے، چاہتا ہے کہ تم میں بھلائی رہے، ایمان والوں پر نہایت شفقت کرنے والا مہربان ہے، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ پھر بھی اگر وہ منہ پھیر لے، لوگ بات نہ سنے، ہمارے رسول کی اور ہماری بات نہ سنے، تو پیارے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ تھوڑی سی تشریح سن لیجئے کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے ہیں وہ ہماری بھلائی چاہتے ہیں، ہمارا نقصان نہیں چاہتے۔ باتیں بتاتے ہیں، میں حدیث بیان کرتا ہوں، بھی بخاری میں یہ حدیث ہے، مسلم میں یہ حدیث ہے، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے انسانوں کے نام، اور یہ اللہ کا پیغام ہے انسانوں کے نام، تو وہ تو شفقت، بڑے شفیق ہیں، بہت مہربان ہیں۔ اس کے لیے اللہ کی باتوں کا ماننا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنا، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں مختصر آیتیں، منتخب آیتیں چھانٹ کر اس میں سے میں تشریح کر لیتا ہوں، پورا قرآن کی تشریح میں نہیں کر سکتا، وہ تو میں نے لکھنا شروع کر دیا ہے، آہستہ آہستہ انشاءاللہ منظر عام پر آ جائے گا، زندہ رہتے ہیں نہیں رہتے وہ بات کی چیز ہے، لیکن ایک ایک پارا تشریح کے ساتھ انشاءاللہ آ جائے گا، اپنے اپنے وقت پر اعلان ہو جائے گا۔ اب میرے ساتھ پڑھ لیجئے آپ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ یہ قرآن کی دعا ہے، اسے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہنا چاہیے، اور علماء نے لکھا ہے، یہ اگلی بات حدیث کی نہیں ہے، علماء کی ہے، مجرب ہے، کہ آدمی اٹھتے بیٹھتے پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں، روزی میں اللہ برکت بھی دیتا ہے، اور اس کے کام بھی اللہ بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یقین کے ساتھ قرآن کی آیتوں کا، قرآن کا ایمان اللہ تو ہمیں نصیب فرما، اور تیرے نبی کی باتوں پر یقین تو ہمیں نصیب فرما، اور اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔